bez końca tłoczy do naszych żył. Aktywną krew cieplarnia. Stajemy na raz, śpiewamy na dwa, w Trójce Nocna Polska. Proszę Państwa, Tomek Żonda na urlopie i dlatego dziś oraz za tydzień ja będę miał przyjemność spotkać się z Państwem. Ja, czyli Piotr Kordaszewski, audycję realizuje Irena Dan i będziemy razem z Państwem do godziny czwartej. żywa struktura, automatyczny dyktatura. Pytanie do Nikifora z Uzdrowiska. Czy Nikifor z Uzdrowiska to kiedykolwiek sypia? O jakiej godzinie nie prowadziłbym audycji, to Nikifor z Uzdrowiska zawsze jest z trójką i zawsze słucha. A czy ktoś jeszcze? Czekam na sygnały SMS-owe. 71335 to numer SMS-owy do trójki. 1984, nadal słuchamy tej formacji. Dzień dobry. robotnicy, po pracy do domu. Jest czas na rozmnażanie, dla słabych i zmęczonych mamy szusze oddychane. Kamaty na szyję, panowie urzędnicy, opady do rąk. Panowie robotnicy, po pracy do domu. Jest czas na rozmnażanie, dla słabych i zmęczonych mamy szusze oddychane. 1984, orwellowskie klimaty, ale rodem z Rzeszowa. Ta formacja rozpoczęła nasze nocne spotkanie. Przed momentem starsze nagrania 1984, czyli Tu nie będzie rewolucji i wcześniej Sztuczne oddychanie, a na samym początku naszego spotkania dwie ostatnie produkcje formacji Wstajemy na raz oraz Ferma hodowlana. Aha, zapomniałem wszystkich przestrzec. Dziś będzie bardzo, bardzo mocne wydanie Nocnej Polski. Uprzedzałem, że moc będzie z nami tej nocy i tak będzie do godziny czwartej. Pytałem na samym początku audycji, czy Nikifor, który we wszelkich możliwych nocnych audycjach melduje się pierwszy, kiedykolwiek sypia, i jest odpowiedź, zasypia pod piekliskami o świcie. Czyli jednak kiedyś odpoczynek jest. Pytałem, czy oprócz Nikifora ktoś jeszcze słucha. No i pod 71335 przywędrowała odpowiedź. No pewnie, że słucha, ale niestety bez podpisu. Nie ma to jak metal. Na ogół słucham zagranicznego, ale ten polski też nie jest zły. Polecam Burzum i Black Sabbath. Pozdrawiam, Kuba, Starogard Gdański. Dziękuję, czekam na więcej. 71335. 25 cents for a riff. 25 centów za riffa. No ja za nową płytę grupy Acid Drinkers zapłaciłbym każde pieniądze. Disgusting. 71335. Lubartów się melduje. Może tak Disturb, o to pyta Gordon. No, w nocnej Polsce do czwartej tylko polscy rodzimi wykonawcy. Maciek Skos też słucha, ale jazda, napisał. Jeszcze ja słucham, właśnie wróciłem z Dnia Nauczyciela i cieszy mnie konkretna muza. Pozdro, Maru. Ale o ile dobrze pamiętam, to Dzień Nauczyciela to dopiero chyba dziś. Chociaż właściwie to i od północy też można świętować. Ślimak, Jankiel, Titus, Popcorn, Acid Drinkers, bezkompromisowi, jak zwykle na swoim nowym albumie zatytułowanym 25 Cents for a Riff. Bezkompromisowa jazda bez trzymanki, muzyka wyrywająca mózgi i narażająca uszy na ekstremalne doznania, czyli to, za co kochamy Acid Drinkers. Posłuchajmy jeszcze dwóch najnowszych nagrań Acid Drinkersów. Czytając przychodzące pod 71335 SMS, widzę, że na was Drinkers przypadł do gustu. No, nie dziwi to, jakoś nie mogę sobie wyobrazić, żeby kwasożłopy nagrały jakąś słabą płytę. A ta najnowsza jest zatytułowana 25 Cents for a Riff. Słuchaliśmy z niej nagrania tytułowego, a później kolejno Me Don't Drink Evil Things. To nagranie doskonale znane słuchaczom Trójki, gdyż w ciągu ostatnich tygodni wielokrotnie u nas prezentowane. I przed momentem Not By Its Cover, nowy Acid Drinkers. Za moment będzie nieco spokojniej, bo obiecałem, że będzie mocno, ale takie kilka minut spokoju też u nas zagości. A to w związku ze wspominkami po ostatnim Luxfeście. Ale to wszystko za moment, bo wcześniej jeszcze zaglądam do SMS-ów. Słucham Mariusz z Olsztyna, konserwator zabytków. Witamy w nocnej Polsce. Bardzo dobrze, że audycja ostra, bo im metal ostrzejszy, tym lepszy. To od Kuby. Kto grał przed kwasożłopami? Tu prośba, żeby informować o wykonawcach, co mam wrażenie, że czynię nieustannie, ale to oczywiście takich informacji nigdy za wiele. To między innymi Mizerny, Buffet oraz Pancerny. Proszę sobie zapisać 1984. Formacja z Rzeszowa. 1984. Oni rozpoczęli nasze spotkanie. I tak jak mówiłem, teraz wspominki po ostatnim wrześniowym tegorocznym Luxfeście, tak więc nieco spokojniej, a później wracamy do mocy. Dwa Tymoteusz, 2-3, później Lux Torpeda. Oto święty szczyt, jestem tutaj z nim, patrzę stąd na Babilon, patrzę stąd na Babilon. Hej, panie zły, jak się pan masz? Jak tam twoja gra? Co przewagę ma? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie tak. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie tak. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie tak. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie tak. Z nią wiele godzin stąd zabrał ją Babilon, zabrał ją Babilon. Ej, panie zły, co pan zrobił z nią? Czy to był mój bunt? Czy to był mój bunt? Hipokryci, nie lubią jej wszyscy hipokryci. Boża muzyka w Babilonie, Boża muzyka w Babilonie, razem Boża muzyka w Babilonie. kiedy wstaję, słyszę ją. I kiedy kładę się spać, otwieram Biblię i widzę, jak złe siły chcą zniszczyć świat. Lecz ja wiem, ja wiem, ja wiem. Lecz ja wiem, ja wiem, ja wiem. Lecz ja wiem, ja wiem, ja wiem. To Jezus zwyciężył świat. O, to jest reggae. O, to lubię. To jest reggae. O, to lubię. Tak, lubię, lubię, lubię. Tak, tak, tak. Lubię, lubię. To jest reggae. To lubię. To jest reggae. To lubię. Trzeci. We'll be right back. siedzę, nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Rzeczy przechowam się przed tobą i jestem skryty. Lub co ty blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też cię bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. W SMS-ach nadal tematyka związana z tym, co działo się w Trójce jakieś mniej więcej 10 minut temu, a wtedy to właśnie zakończyliśmy wysłuchiwanie nowych utworów z płyty 25 Cents for a Riff, czyli z nowej płyty Kwasa Żłopów. I jeśli właśnie o te nagrania chodzi, to tak, konkretne dźwięki, muza pod nogę, Daniel i jego 40 ton, Toruń. Jadę na Śląsk, zasypiałem, aż skopał system Acid Drinkers, tak to mniej więcej jest napisane. Metal Will Never Die, Radek z Renią z Zielonki. Dziękuję bardzo i przypominam nasz numer SMS-owy 71335. W tej chwili muzyczne wspomnienia z ostatniego Luxfestu. Dwa, Tymoteusz 2-3 i Maleo oraz Budzy przedstawili wszystkich, którzy w tej formacji w nagraniu Święty Szczyt wystąpili. Święty Szczyt, czyli oczywiście nagranie Deadlocka, ale w wykonaniu 2 Tymoteusza 2-3, a przed momentem organizatorzy Luxfestu, czyli Lux Torpeda w autystycznym, Lux Torpeda jeszcze za moment w dwóch nagraniach, w ciemności w Mamba Łaga, ale wcześniej pytanie, oczywiście proszę odpowiedzi SMS-owe. Kto był na tegorocznym Luxfestie, kto był w ostatnim tygodniu września w Poznaniu, w hali Arena, niech się odezwie SMS-owo pod 71335 i niech napisze, jak było, bo ja wiem tylko tyle, co Milica powiedział. No oczywiście powiedział, że było fantastycznie. Są zawsze po drugiej stronie świata.

Tak sobie sztucznie podzieliłem tematy pojawiające się w dzisiejszej audycji na nowe nagrania z płyty Acid Drinkers oraz przypominajki muzyczne z tegorocznego Lux Festu. Zupełnie zapomniałem o tym, że przecież Acid Drinkers, że to jeden temat, bo Acid Drinkers na tegorocznym Lux Festie także wystąpili. Byli w drugim dniu koncertowego szaleństwa w Poznaniu, a w dniu pierwszym Lux Torpeda i z tej to właśnie okazji Lux Torpeda w trzech odsłonach, autystyczny, w ciemności i przed momentem mam bałaga. A na Lux Festie także usłyszeliśmy nowe nagrania dzieciaków z Arki Noego i właśnie te nagrania zakończą pierwszą godzinę naszego spotkania i rozpoczną godzinę kolejną.